перад світаннем, калі патухаюць зоры, калі неба робіцца бледна-зялёным, як недаспелае яблыка, і над ляснымі азёрамі разграецца адзіная калючая зорка, з лясных зараснікаў выходзіць да возера гарбаносы прыгожы звер. Доўгімі стальнымі нагамі ён асцярожна ступае па травах, і ніводная ламачына не хрумсне пад яго капытом. Звер асцярожна пасоўваецца наперад і быццам падпарадкоўваючыся невядомай і бязгучнай мове, зараснікаў выплывае за ім другі звер, меншы. Яны падыходзяць да возера і, прымінаючы жоўтыя касачы, пачынаюць асцярожна цягнуць ваду праз ружовыя мяккія губы. Ласянё праганяе смагу хутчэй і пачынае дурэць, торкае маці храпай пад пахвіну. Яму добра і весела. Ён чухае задняй ножкай за вухам, глядзіць на свет добрымі, вялікімі, як слівы, вачыма. Але вось нейкае далёкае храбусценне, занадта яшчэ далёкае, каб быць небяспекай, насцярожвае ласіху. Вось яна стрыганула вушамі, вось наставіла прыгожую морду, і дзіцё заціхла, і яны рушылі след у след. Яна, падобная на пачварна-цыбатага каня, ён на маленькую прыгожую цаску, у якой усё як у вялікіх. Зніклі, быццам і не было. Палымнее над люстэркамі азёр усход, салодкія прыемныя дрыжыкі прабягаюць па лістоце, раса, прадвесніца яснага дня, павольна збягае на зямлю. Лес стаў прыгажэйшым, ён гожы, як песня, але зусім пусты, быццам разам з жывёламі адышла і яго душа. Ужо два тыдні мы утрох жылі ў вялікіх багушэўскіх лясах. Здзічэлыя, аблепленыя павуціннем, гласістыя, як ішакі, мы перажывалі адзін з тых момантаў, за якіх, уласна кажучы, толькі і варта жыць. Мы начавалі ля вогнішча, накручвалі на лёску цэлыя хапкі жабніку, збіралі першыя баравічкі, жытнічкі, смажылі ўвечары рыбу, ляжалі на траве, расплываючыся пачуццямі па ўсім гэтым прыгожым свеце, мы наладжвалі раніцою індзейскія скокі вакол вогнішча, наогул трымалі сябе як банда сентыментальных ідыётаў. Нас было трое: я, Валька Лісоўскі і Зміцер Шчарбянок. Мы былі старымі сябрамі яшчэ па вясковай школе. Але потым шляхі нашы разышліся. Я паступіў у інстытут, Валька і Зміцер, якія былі маладзейшыя за мяне, яшчэ вучыліся ў 10 і 9 класах адпаведна. Валька хацеў паступіць рабочым у надзейнскі заказнік, а Шчарбянка дзядзька паабяцаў уладзіць аб'ездчыкам у лясніцтва. І ён не збіраўся ісці ў 10 клас, яму абрыдле гнілая рыба, алгебра і геаметрыя. Шляхі разышліся, Але по-ранейшему кожное лето я спешался туды, у родны мой кут ружовы ад верасу, блакитны ад бясконцых азёр. И знов сустракали меня самые верные мои сябры. Можа кто-нибудь скажет, что у меня будут и лепшие, але я зусім не веру в это. Забывается все, окромя зелено-блакитных стогов под месяцем и гучання балабона у ранішніх лугах. И еще, окромя ляманту друга, коли буйная рыба починала водить и тягнуть. И еще, окромя того выпадку, коли змейцер, купаючись, трапил ногою в забытую пастку, что поставил некий байдур на выдру. Пастка, видать, сорвалась и стояла зараз на такой глубине, что змейцер амаль годину стоял у воде, высунувши на поверхню только твар. Мы лезя шукали его. И поклялись дать этому браконьеру добрую лупцовку, коли зловим. О, и не забыть еще того дня, коли Вальку укусила гадюка. Змейцер деловито притиснул великую перестую гадину рагулька до земли, просто перед мордой поклал бутельку широким рыльцем, и коли трохи отпустил ки, змея слезганула просто у яе. Змейцер серьезно и с перестерогами затыркнул рыльце, после плюнул на шкло у тым месце, где гад намагался укусить, и где заставались желтые бисеринки отруты. Нельга было чекать, покуль нога запухне и посинее, а до ближайшей больницы было 30 верст. И Валька, той самый тихий, ласкавый Валька, что больше за все любил слухать сказки, як маленький, раптом сел на землю, утиснул ногу под коленом помеж стволами березки двояшки и амаль просипел мне. Ну! Я вытягнул с кишени нож. Валька вельми боялся болю, тому и замацевал ногу, каб не перешкодить операции. Зараз он лег и закрыл очи. Я зарабил глубокий надрез на том месте, где темнели маленькие кропки, следы зубов, кровь текла и текла. Я вытискал ее, але мне сдавалось, что скура вокол раньки синела. Я вельми боялся за хворый зуб у моей верхней скивицы, але все ж проник до ранки и почал высмоктывать ее. Я смоктал, смоктал, покуль змейцер не сказал мне, ну хопись, дурубала. Ну, такий уже был стиль нашей размовы. А Валька вызволил ногу и вельми спокойно поклал на разрез жаренку с вогнища. Я дал ему потилицу, и мы забинтовали ему ногу, и у его, и у меня была под вечер легкая горячка. Але гэтым справа и обошлась. Або... Але про это хопить. У меня николи не будет лепших сябров, поверьте мне. И вот у той вечер мы сидели ля зырка в огнище, пекли бульбу и размовляли, а бы и про что. Коли вы не ведаете еще, что такое соправдное счастье, приезжайте до нас, и мы вот так, с тихою размовой, посидим ля огнища. И поглядим на кабечее озеро у ночи. Повольно сипел чайник, выливаючи на вугли с носика сбыток воды. Вугли на том месте, где вогнище пригорело, сдавалося хутко-хутко менялися местами. Спину приемно холодил подых ночного озера. И, Боже мой, чего только не отбывалося вокол. Солодка, навод сладострасно пахнули луговые гвоздики, отдаючи с водором дённую теплыню. Елейно пахнул чабер. Сдавалось, что ты раптом отрыбал собачий нюх, стольки разностайных вызволенных пахов ловил нос. Часом гучно била на озере великая рыба, потревоженная, напевно, неким недоречным рыбиным сном. Тьмяные круги разбегались по воде. Крычаў недзе пугач, жадаў напалохаць уласную смерць. І палётка жана над змрочнай вадою быў ледзь прыкметны. Лес жыў, але это жыццё нават з удзелам нас, людзей, было нейкім незавершаным, непоўным. А памятаеш лася? Спытаў Валька. І нам прыпомніўся яшчэ адзін вечар. Год таму. Толькі тады справа была восенню, і ноч была паўнейшая, бо недзе за бліжэйшую грываю трубіў лось, выклікаючы нагон ласіху. Ноч была амаль срэбная ад халоднага па-асенняму месяца, ад паветра, прасякнутага ім. Уначы здарыўся лёгкі замарзак, і лужыны ўзяліся з краёў лядком, і над гэтымі лужынамі, над серабрыстымі лясамі, над азёрамі, пад халодным вялізным месяцам хучэў крык лася. Мы ведалі, што ласёў у нашых лясах, напэўна, толькі пара, хоць закон і ахоўваў іх. І адзін з іх быў той самы лось-самец, што трубіў зараз у ярасці, прасякнуты нечуванай цягай і жахам перад самотай. Ён выдзіраў з зямлі рагамі даволі вялікія дрэўцы. Мы знаходзілі выворотні і крычаў, крычаў, клікаў да сябе сваё каханне. Ой, жаласна трубіў тады лось, скардзячыся на бязмежную самоту, на тое, што знішчаны ягоны калісьці вялікі і магутны народ, на тое, што астатніх аддалі на літасць людзей, у якіх няма літасці. Дзе яна была, слава былая? Былая ўсемагутнасць ласінага племя. І мы слухалі і спачувалі яму. Але што мы маглі зрабіць? Тады у багушэўскіх лясах як амаль паўсюль на Беларусі лютавалі браканьеры. Цягні, хлопцы! Сячы, хлопцы! Страляй, хлопцы! Хто ў лесе не злодзей, той дома не гаспадар. І пад гэты акампанемент падалі дрэвы, якія маглі б радаваць вока праўнукам, як радавалі прадзедам. Перасыхалі слабенькія лясныя крынічкі, і маладым ялінкам апальвала слабыя дзіцячыя рукі сонечнае святло. Яны гінулі за бацькамі. І пад гэты акампанемент браканьер за гадзіну рабіў рукамі, што калаціліся ад прагнасці з дасканалага жывога звера, шкуру і пласты сала, што дыміліся на халодным паветры. І пасля ён на гэтыя грошы ванітаваў пад плотам. Даўно знік у нашых лясах добры бабровы народ. Рэдкім стаў гарнастай. Мядзведзі залезлі ў сваю апошнюю цытадэль лясы ў вярхоўях бярозы. Хутка і там іх здрадніцкі выдалі ў рукі ворагу. І стрэлы гучэлі і гучэлі, і за кожную жывую шкурку звярынага дзіцяці некалькі пакамечных рублёў пераходзілі з адных брудных рук у другія. Наш народ не насіў гэтых футраў. Іх падпольна таемнай і подлай дарогай нажывы прадавалі тым, хто запускаў руку ў дзяржаўную кішэнь. Божа, як мы ненавидели их, этих сыроядцев. Мы были твердо упэўнены, что за гэта, як за человека забойство, повинна быть одиная кара, кара смертью. У других краинах есть океаны, есть высокие горы, есть утесы, якія робяць душу жыхароў гордой, вольнолюбивой и прыгожей. А у нас есть только раўніны и лясы, сябры наши в бядоце и радости. Что будет краина наша? Что будет душа наша без лесов? А значится, и без высокородного, прыгожего, безоборонного, вышейшим сумленнем життя, отданного у наши руки, звер'я. Сябры мае, у той вечер мы яшчэ атрымалі горкі доказ таго, што прагнасць нічога не шкадуе. Крычаў лось, скардзіўся на самоту пад вялізным месяцам, і раптам цішыню прарэзаў далёкі-далёкі стрэл. Стала тишиня, такая тишиня, як быццам померло нечто вельми важливое на земле. Померло сумленне. Мы ведали уже на другий день, кто забил старого лося. Это был, вядома, той самый Пашка Ермалюга, что неяк выхвалялся за бойством 20 лосёв. Это был дрэнный человек, гнилый человек, як кожный браконьер. Кожный, напэўна, сгодится со мною, что браконьер абавязкова здрадит на фронте, продаст сяброў партизан, будет гандлевать власной жонкой. Для яго няма святога. Але Пашка нават і сярод браканьераў вызначаўся нейкай сапраўды нялюдскай жорсткасцю. Ён забіваў цельных коз. Гэта дастаткова. Аднойчы я сам бачыў, як ён прынёс у торбе ваўчыны вывадак і выкінуў ваўчынят на траву. Справа ёсць справа. Мы не бабы. Кожны мужчына разумее, што ёсць толькі два ворагі навек і да смерці – воўк і рысь. І кожны мужчына заб'е ваўка, нават яшчэ сляпога і слабага. Але адвечны гонар мужчыны ў тым, каб забіваць нават ваўкоў без лішніх пакут. Яны ворагі, але без злоснага намеру. Просто так загадала маці прырода. Таму забі. Але не здзекуйся, ты чалавек. Але Пашка ўзяў у хаце чайнік і метадычна, павольна абварыў задок кожнаму ваўчаняці струменем крутого кіпятку. Ваўчаняты папісквалі, не ведаючы, скуль узялася такая бяда. У гэтую хвіліну я вельмі шкадаваў, што ў нас мала ваўкоў і што яны не зжэрлі Пашку падчас адной з яго браканьерскіх экскурсій. Увечары на гулянцы я прачапіўся да Пашкі і сунуў яму ў морду. Я не мог забыць, як ён амаль пяшчотным хмыльнуўся, абварваючы чарговае ваўчанятка, і ён ведаў, што рабіў. Прэмію даюць не за шкуркі. Дастаткова, каб быў скальп. Пашка жыў на ўскраіне села з маці, якая толькі што не вылізвала яго ўласным языком. Яму было 26, больш як усім нам. Ён добра зарабляў, але хата была занядбаная, і сам ён большую частку дня хадзіў летні ў лахманах. Затое на гулянкі апранаўся так, як ніхто ў вёсцы. Са школы выгналі за празмернае захапленне паляўнічымі справамі. Дзякуючы чаму сядзеў 4 гады ў 5 класе. Не вытрымала сэрца нават у самых заядлых паборнікаў усеагульнага навучання. І тут пачалася адысея ярмалюгі. Ён быў добрым паляўнічым, у гэтым яму не адмаўлялі нават мы. Але гэтым ён быў і страшны, з д'ябальскай падступнасцю, хітрасцю, розумам. Ён пачаў праследаваць жыхароў пушчы. Ён страляў, ставіў пасткі, атручваў, не грэбаваў нічым. Пасля знаёмства з ім я цвёрда пераканаўся, што ўсё ж ёсць людзі, дрэнныя летні спялёнак. І он рос сярод нас, спяваў тыя самыя песні, вучыўся па тых самых падручніках, што і мы. Напэўна, ён быў усё ж псіхічна хворы чалавек. Хто з нармальных, пачуўшы, што ў наваколлі з'явіўся аднекуль лось, паставіць перад сабою мэту неадменна адразу ж знішчыць яго? А гэты ставіў. Я яго расцягнуў. Ужо я яго падвешу на прыруб, гадаўца. І сапраўды, падвешваў і расцягваў, і выбіў усіх ласёў. Ён быў надзіва хітры і так умеў разабраць тушу звера і сплавіць яе нейкім гарадскім знаёмым, што яго проста немагчыма было спаймаць. Ды хто б стаў лавіць? Пашка быў гатовы на ўсё. Рэдкія нашы палясоўшчыкі баяліся яго. Слабасць аховы, блытаніна з лясамі, распаўсюджанае лясное драпежніцтва рабілі тое, што ён адчуваў сябе каралём. 20 ласёў. Каб яму 20 куль у жывот. Месяцы за два да гэтых падзей раптам амаль ва ўсіх мужыках вёскі загаварыла сумленне. Праўдзівей кажучы, звычайны гаспадарскі інстынкт. Зямля ў нас бедная, ад чыгункі далёка. Паступова дадумаліся, што пры такой лясной гаспадарцы хутка давядзецца замест мяса і рыбы смактаць уласныя лапы. Таму стварылі групу з трох паляўнічых, што павінны былі дапамагаць палясоўшчыкам. Гэта дало пакуль што мала выгады. Частка браканьераў пакінула свае справы, але быў яшчэ Пашка. А ён толькі пасмейваўся. Вось, добра, здаліўся паляванне мне на водкуп. На, я ўжо папрацую. За пяцёх. І ўсе ведалі, што гэты можа і ў спіну стрэльнуць. Мы пасля выпадку са старым ласём ненавідзелі Пашку ўсёй душой. Нам здаваўся агідны гэты прыгоженькі твар, паабапал якога, невядома адкуль, трапіўшы, сядзелі вушы, самыя дзіўныя вушы, якія мне даводзілася бачыць. Яны былі вялікія, вострыя, амаль без мочак, і ён мог круціць імі. Менавіта круціць, а не проста варушыць. Мог круціць адным вухам у адзін бок, а другім у другі. Калісьці это было забаўна, а зараз выклікала агіду. Вушы, як у ваўка. Дык вось, мы сядзелі тады каля вогнішча, і Валька спытаў пра лася. Это быў добры вечар, ледзь не самы добры ў маім жыцці. Які ж страшны ранак павінен быў адбыцца пасля гэтай ночы. «Ведаеш, – сказаў мне Валька, – зноў нехта бачыў лася». «Глупства! Мармытнуў Зміцер, это плёткі, напэўна. У нас тут амаль ціха зараз. Дзе яны тыя звяры? Каб быў лось, я б ведаў. Не можа быць, каб звер не пакінуў слядоў». Хе, свіснуў лісоўскі. А можа ён у ардзішоўскі заказнік перайшоў. А? Чорт яго там хто знойдзе, нават сам Пашка. Разумееш, не? Разумееш ты? І відаць, што там цюр цара нябесна, разважліва сказаў Шарбянок, выстругваючы нешта з кавалка дрэва. Пашку і шукаць яго не трэба. Ну, нехай шукай, нехай, ну, а? Як, хацеў бы я ведаць, а? А так, буркнуў Зміцер. Ну, як? А вось так, вада там ёсць ці не? У ардзішоўскім заказніку. Месца, праўда, вільготнае, бураломнае, страшнае месца. Там хавайся хоць сотню год, але ж на ўсе гэтыя немерныя вёрсты вады няма. Дзе там хоць адно азярцо? Дзе хоць крынічка? І звер святым духам жыць не будзе, яму трэба піць толькі адзін раз на дзень, нават на два, але затое да схочу. І трэба піць чыстую, здаровую ваду. Ай, дурань я, дурань. То-то ж, здагадаўся нарэшце. Зміцер змоўк, адпачываючы пасля такой доўгай прамовы, пасля прыбавіў. Я думаю, ён сюды ходзіць. На кабечае ваду піць. А што? Загарэўся Валька. Гэта магчыма? Бліжэй за ўсё, і месца глухое. І толькі калі ходзіць, дык ходзіць кізікавым ярам, дзе яшчэ жоўтыя касачы. А ты там, напэўна, і не шукаў. У цябе Зміцер чэрап тоўсты, як дзюймовая дошка. Зміцер прамаўчаў. Быццам сам ведаў гэта. А што, хлопцы, Валька лёг на жывот. А ці не пайсці нам сёння туды перад світаннем? Схаваемся дзе-небудзь і паглядзім. А? Цікава! Абавязкова сходзім, вырашыў я. Толькі стрэльбу пакладзем тут. За цябе, Зміцер, не баюся, а Валька можа захапіць свайго сэрца такое і стрэльнуць, а потым пакутваць сумленнем будзе, што так душою рыгнуў. Я тады ў манастыр пайду, заявіў Валька, боўтаючы нагамі ў паветры і намагаючыся хлоптаць сябе пяткай пазаду. Ты думаеш, раней у манастыры таксама дурняў адных бралі? Не, брат, яны разумных. Салідна, быццам камень не варочаў, сказаў Зміцер. У манастырах добра было. Туды жанчын не бралі. Я гэтых жанчын не магу цярпець, ненавіджу. Большасць з іх дурныя, як курыцы. Ну, дачка настаўніка, самая разумная ў нашым класе, а заўважыла ў мяне шрот і давай прасіць: «Валечка, любенькі, схавай ты яго, стрэліць яшчэ». А піску, а півіску, піску. Фу, ты, Зміцер, гэта не разумееш, ты бабнік, або, як у нас кажуць, бабздыр. Валька любіць смачныя рэдкія словы і часта будуе сказ, толькі каб ужыць такое новае слова. Я ўпэўнены, што ён не думае такого пра Шчарбянка. Але Шчарбянок раптам чырванее і круціць круглы, як шар галавой. Ну, свіння, чакай. Ён лаецца і маўчыць, яму лень узняцца. Сходзім, вырашаю я. Абавязкова сходзім. Раптам Зміцер заўважае нешта. Эй, Валька, мне здаецца, што ты лісіцу спаймаў. Порткі прапалю, а ну павярніся. Каток сюды, павярніся. Валька бортенька паварочваецца спіною да Шчарбянка, і той раптам з ляскам падпярэзвае яго пазаду доўгай лазінай, якая невядома як апынулася ў яго руцэ. На табе, за бабздыра. Мы ўсе смяёмся. Дзіўны ты хлопец, Зміцер. Яшчэ ў трэцім класе быў моцны як бык, мацнейшы за ўсіх. А білі яго нават першакласнікі. Ён толькі міргаў вачыма. На чаго я яго біць буду? Стукнеш, яму балюча будзе, будзе раўці. Крыку, значыцца, многа будзе. Ах, неспакойна. Зачараваныя гэтай непаўторнай філасофіяй, мы з Валькам узялі яго пад сваю апеку, і з тых часоў пачалася наша дружба. Гаворыць ён зусім мала, за ўсё жыццё, здаецца, ні з кім не сварыўся. І вось, бачыце, нават з нейкім гумарком, ну, цяжкім, як яго кулакі. Мы даўно папілі чай, ляжым на коўдрах і маўчым. Цемра стае густейшай, гэтай летнія ночы кароткія, на адну дзявочую песню. Недзе крычыць птушка-бугай. Яна таксама знікае з нашых рэк і балот. Напэўна, тыя самыя невясёлыя думкі прыходзяць у галаву і Вальку, бо ён нечакана абапіраецца на локці, прыўстае. Ведаеш што? От цікава, дзе зараз лесуны падзеліся? Дзед Марка іх, можа, 100 разоў бачыў. А мы? Іх адмянілі, ляніва сказаў зміцер. Валька маўчыць, але я заўважаю у яго шырокіх чорных вачах нейкі дзіўны агеньчык. Хлопцы, а я ведаю, дзе яны. Наш жыве у артышоўскім заказніку. А бліжэйшы яго сусед аж за Барздзілаўкай, за 8 вёрст. Звяр'ё выбілі, лес парадзіў. Раней-то яны суседзі былі, а зараз разышліся далей, бо нетры любяць. Дзеці ў іх, напэўна, паўміралі, а яны ўжо старэнькія. Ходзяць, лічаць звяр'ё і недалічваюцца. Я нават бачыў, наш да яго ў госці ходзіць, бо трошкі мацнейшы. Пагавораць, гэта так сумна, і нашы дзеда хатай, і ўсё на пнях спачывае, спачывае. Зміцер пачціва маўчыць. Вядома, такому цельпуку нічого такого не выдумаць, хоць 100 гадоў думай. Мы не кажам, што Валька брэша. Мы паважаем нашага друга за гэтую здольнасць, а Валька перакульваецца на спіну і глядзіць у неба. Я добра бачу яго белы вільготныя зубы, загарэлы твар, чорныя валасы, што рассыпаліся па зямлі. І яшчэ вочы з такімі выгінастымі вейкамі, што яны павінны былі б дастацца дзяўчыне. Я вельмі люблю Вальку. А ён пачынае ўжо плесці нейкую новую ману. Бачыце, хлопцы, ноч ляціць. Ой, на чорным кані. Конь стомлены, ледзь перебірае капытамі ў паветры. І твар у ночы чорны. Голас яго слабее, заціхае, і праз хвіліну ён спіць. Засынаем і мы, шчыльна захінуўшыся ў стары рыжы палітон і кажушок. Начныя сны ў лесе кароткія. Засынаеш, прачынаешся і зноў засынаеш. І ў сне амаль тое самае, што наяве. Далёкі крык пугача, шапаценне хвой, ноч на чорным кані і цэлыя абярэмкі жоўтых касачоў. Часам праз напаўзакрытыя павекі пабачыш язычок полымя, што вырваўся на волю з вуголлю. Пачуеш, як сваволіць у сітнягах вадзяны пацук. І зноў цішыня, сны. «Уставай, уставай!» – торгае мне нехта за плячо. «Это Валька. Ён свежий, чырвоны, паспеў памыцца. Зміцер сядзіць ля вогнішча і калоціцца са сну. Ноч яшчэ толькі пабялела, і невядома, добры або шэры будзе дзень. Мы ідём. Свет увесь купаецца ў расе. І з недасыпу здаецца нейкім дзіўным. Павуцінне ў дробных бісерынках расы гарыць, як хрустальнае. Толькі тут заўважаеш, як многа ў лесе павукоў. Адна зяючая сетка вісіць нават паміж самымі высокімі галінкамі аднаго дрэва. Мы змоклі амаль да грудзей. Кветкі пакідаюць на нашых ботах мокрыя рознакаляровыя пялёсткі. А кізіка ў яр. Здаецца зусім непаўторнай мясцінаю. Жоўтыя касачы на беразе возера стаяць нязломным гушчаром. Над ярам схіліліся дрэвы, ён нагадвае тунэль. Мы выбіраем зацішнае месца і кладёмся на зямлю. Ранак. Спяць яшчэ нават птушкі. І ў лесе цішыня. Я не ведаю, як доўга мы ляжалі тут, і вось сапраўды мы як пацэлілі са сваёй здагадкай. Ласіха, шапнуў аднымі губамі зміцер. Вось каго клікаў стары лось. Я толькі тады заўважыў вялізны даўганогі цень, што выплыў з зараснікаў і асцярожна паплыў па травах да возера. Ён ішоў так ганарліва, так прыгожа, што ў мяне нават нешта зашчыкала ў вачах. Безрогая, з гордай шыяй, з доўгімі моцнымі нагамі. «Глядзі!» – здагадаўся я павусна Шчарбянка. За ласіхаю выйшла ласянё. І пераймаючы рухі маткі, такой сур'ёзная, маленькая, добра выхаваная, пакрочыла за ёй. Яны пілі ціха. Ім трэба было напіцца, каб пасля зноў на цэлы дзень пайсці ў сваю цытадэль, дзе бяспека і мір. У іх аднялі нават ваду. Адняў не закон, а слабасць нашага ляснога закону. А вось жа, самы хатні дзікі звер на зямлі, толькі недбайнасцю, нецікаўнасцю чалавека, пакінуты дзікім. Яны пілі. Яны баяліся. Мне стало так сорамна, што я пачырванеў. І ўсё ж гэта было дзіва, як прыгожа. Возера, лес, звер, кроплі вады, што падалі з пысы жывёлы, калі яна на хвіліну пакінула піць і прыслухалася. «Піце, любыя, піце! Хто кране вас у такую мірную, такую добрую гадзіну?» Стрэл прагучаў раптоўна. Аднекуль справа, з-за нас. Мы яшчэ не паспелі зразумець, у чым справа, як ласіха вялізнымі крокамі адбегла ад возера, хмазняк затрашчаў і цяжка павалілася на зямлю. Потым павольна, павольна ўстала. З нагі яе лілася кроў. Ласянё, задаволенае тым, што маці стаіць спакойна, хутка падбегла і пачало смактаць. Яно было даволі вялікае, але яшчэ зусім дурное, гэтае ласянё. Мы глянулі назад, на траве яшчэ расплывалася хмарка парахавога дыму. Я не памятаў, што я раблю. Я выйшаў са сховішчы і кірваўся да звера і раптам спыніўся. Ласіха зрабіла некалькі кульгавых крокаў і стала, бо ласянё не хацела ісці. Яно, відаць, ведала, маці не бяжыць стрымгалоў, значыць, можна не бегчы самому. І тут па прыгожай атласнай шкуры жывёлы прабеглі дробныя дрыжыкі, потым мацнейшыя. Я быў ужо зусім блізка, і тут я пабачыў незвычайнае. Великие, великие слезы покатились из вачей Сфера. Я, ведомо, сочил ранее, как плачут гуси, коли их режут. Але это уже было у вышей моих сил. «Стражися, копытом забье!» — крикнул мне Валька. Але и так повернулся и пошел. Только опынувшись побач с другом, я кинул позерк назад. Ласиха повольно, вельми кульгаючи, накировывалась у леса.